Molt bon dia, Martorell i Rodalies. I comencem malament, ja. Per què? Fixa't, no sé, els Rodalies ja m'ha quedat malament. Només començar. Dos paraules... Però si funciona bé, home, si no hi ha problemes... Amb... No, deia el Rodalies. Ah. És que m'ha agafat, com li deia jo, és que encara tinc la tos tova. És que aquesta temperatura que fa molt de fred. Exacte. I el fred a nosaltres ens afecta. Jo no sé per què venim a treballar, ja li dic ara. Vostè sempre el mateix. No, però... no és que ha sigut el moment d'anar a dir Rodalies. M'ha vingut allò que en diuen en castellà un pollo. Sí. M'entén? Mm. I dius, ara treure aquí un pollastre... Tampoc no seria... No, no seria l'ideal ni seria el més agradable, sobretot aquesta hora del exacte, matí, sí. Que ja estem ja amb la vista posada per fer el dinar. Exacte. M'entén? Sí, sí. I llavors m'he volgut refrenar. Mm. Sap allò que dius, vols refrenar però no caure i acabes caient. Ja acabes caient. És el que m'ha passat quan he dit bon dia Martorell i Rodalies. Doncs tornem a començar, no passa doncs, res. Doncs bon dia Martorell i Rodalies, són les 12 i 7 minuts i aquesta és la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. Avui som 19 de desembre i vostès diran, sí, ja ho sabem. Doncs molt bé, doncs avui és l'últim programa d'En Companyia d'aquest any, 2012. Sí, senyor. Fins al 2012 no tindrem el ple de tornar-los a retrobar amb aquesta sintonia. Mm-hmm. Nosaltres, almenys, eh? La ràdio continua. No, la ràdio sí. És un servei públic i està per donar, doncs, això, servei públic. Servei públic, informació, vostès tindran distracció... tindran una programació nadalenca i, bé, avui ja hi han escoltat algun que altre Nadala i fins i tot fa una estoneta estava sonant el Feliz Navidad de José Feliciano. Feliz Navidad, próspero año. És que és el que toca ara, en aquesta època. Sí, és el que el fum, fum, fum. El fum. Sí, aquestes cançons que dèiem la setmana passada, que són per analitzar, perquè diu, clar, ha nascut un minyonet ros i blanquet, sí. Ros i blanquet a Palestina. Bueno, però són... Diu, ai que l'arcàngel Sant Miguel... No, que és la lletra, és la aquell lletra de la cançó. Aquell que li deixaven dues caixes. L'arcàngel de Sant Miquel. Ja ha fet valem, vostè? Eh? Ja ha fet valem, ja ha fet el pessebre. No, no ho faig mai, jo. No, no ho faig mai. Ja li vaig dir que... Ni a l'arbre? Aquest any per tocar els nassos posaria el paraigües obert. El paraigües. No, no faig arbre, jo no sóc d'arbre. Ni valem, ni pessebre, ni... No, perquè pessebre, jo em vaig trobar amb una... Ni una estrelleta a la porta? O... No. No? No. No fa res? No fa res. Com vindran a veure els Reis? El Patxa viu, jo no passava per casa seva. Ja sap que m'he portat malament jo. Sí? Sí, sí. I com ho sap? Pel llibre del... El llibre de la bona conducta, de el Patxa viu, conducta. Viu. Hi ha un apartat que posa Lluís Requesens, malos. Dolentíssim. Malos. Ja deia, ell ja sap que ja ni arriba. Aquí ja no arriba. Ja no arriba. Bueno. Doncs no, jo no sóc d'aquestes no, coses. No ho fa vostè. No, em vaig trobar un any, fa molts anys. Vaig posar un arbre, i no sé per què, hauria comprat jo un arbre de segona mà, hauria ser. Em van començar a caure aquelles pallofes verdes, allò petitó. Les fulles. Aquelles fulletes que fan un estràgol menjador. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí. Així, això li posa que vaig comprar allò que són bombilletes, que se te n'enfon una, i t'has de posar totes les bombilletes ja on t'hi càpiguen. Bueno, però ara són més modernes. Ah, són més modernes, ja són mics, però jo li estic parlant de l'època. Sí, sí, clar. I clar, amb aquella bombilleta fosa, dius, amb el que m'ha costat això, ja això ja no s'encén. S'enfon una i ja no s'enceren. Entén? Després vaig haver de comprar nosaltres. Llavors algú em va dir, no veus que això tota l'estona encès, això fa... Agafa aquella paretet que van fent xim-xam, xim-xam, xim-xam, xim-xam. I estàs al menjador i sembla que estiguis en una discoteca. I em va posar nerviós. Després em van recomanar de posar un cordill de punta a punta del menjador amb totes les postals o crismes que envia la gent. Molt bé. Que com que ara te les envien per internet, a sobre t'has de gastar la pasta amb un foli i la tinta de l'impressora. No cal. Llavors faci un CD o les guarda, sí, amb el pendrive. Està molt bé. Sí, bueno, i com les veu la gent? Bueno, quan vingui algú li enxufa el pendrive i que se la miri. Perquè jo tenia un amic que per demostrar que tenia molts amics i tenia una família extensíssima i que l'estimava molt, s'escrivia ell mateix els crismes i n'en penjava molts. I jo li va dir, ostres, quants crismes? És que hi ha molta gent que m'hi coneix i, bueno, això, jo, i els que tinc aquí amagats, que no m'hi han capigut aquí. Llavors els penjava amb agulles d'estendre la roba. Sí, sí. Un ordinàries, perdoni'm. Després una altra vegada a mi se'm va donar doncs, per posar el pessebre, això que se'n diu el beneït pessebre sota l'arbre. Mm-hmm. Clar, amb allò que queia. És com si fos un nevat, però amb fulles verdes. Després hi havia vegades que m'aixecava jo amb les lleganyes als ulls sense voler patar del pam, en saltava. El nen Jesús saltant per ahí. El nen Jesús rebotant per tot el menjador de la casa. Lleig. Sí, clar. Lleig. Clar. Els pessebres macos eren els que jo feia quan era nen, que allò amb allò que es deia bufet. Sí, el bufet. Ho traien tot. Uh-huh. Llavors posàvem papers de diari, sobretot, i llavors anàvem a buscar suro. Suro? No posàvem molsa? Sí, però el suro era les muntanyes. Sí, clar. La molsa era el terra, i llavors jo, amb paper de plata, que en aquella època escassejava perquè li tenia que robar amb els pobres nens, aquells de l'Àfrica, sí, perquè els fèiem les boletes deien, aquelles. Fem boletes de plata, i jo pensava, jo tinc un riu que... Necessita que plata. Primer calculava el riu, i la resta pels nens. Clar. Sempre he sigut una mica meu, jo. Sí, sí, no... Llavors jo em feia el riu, Això, i a poc a poc anàvem comprant un pont. Un pont, un... El d'això, no tenien la picardia els meus pares. Un pou també posaven. Sí, de comprar les figures totes de la mateixa mida. Ah, eren de diferents mides. Sí, bueno, això és un problema. Com les persones, també són de diferents mides. És un problema que, clar, hi havia un pont minúscul amb un, diríem, amb un pastor gegant. Gegant. Això ja pot passar, també. Hi havia un bé que era més gran que el camell dels Reis. I clar, ja perquè deia, havia menjat molt. Deien, no passa res. Diu, sí passa. Sí, estèticament passa. No li agradava. El caganer era quasi més gros que tot el portal. Llavors la tifa... Exacte. El nen Jesús, a casa de la meva àvia, per estalviar, tenien a la tauleta de nit un nen Jesús d'aquells de tota la vida. Aquells, que eren aquells grans. Sí, sí. Molt pontificant allà al mig, amb un Sant Josep escarrancit, una verge escarrancida, i a dintre me li posaven el bou i l'asa, i a sobre m'enganxaven... Per donar calor. Exacte. I a sobre m'enganxaven amb una xinxeta a l'Àngel Anunciador. I l'estrella. Sempre aquella. Sí, sempre. Sí, l'estrella també, sempre aquella. També aquella. Sempre aquella. Llavors tirava molsa i... El meu pare, amb un sentit de l'estètica tremendo, tirava polvos talc. No ho feien farina? No, polvos de talc, per fer la nevada. Ah, molt bé. Llavors cada dia em deien, els Reis s'han de córrer una mica, quan arribin al portal tindràs els joguets. Jo l'endemà els Reis estaven al portal. Una mica, no tant. És que aquests Reis van de pressa, tenen uns camells turbo. Són petitets, però corren. Uns camells turbo. I no, i tots aquests traumes han fet cada gran, dius, no passes del passo, sí, del són de festes que no, a més són aquelles festes que has d'estar sempre alegre. Clar. Home, la festa sempre alegra les coses. Vostè sap que són festes que en poc temps et retrobes amb família molt seguit. Sí, és que aquest és el problema de les festes aquestes, són tan seguides i sempre ens reunim els mateixos. Exacte. Un dia a casa d'un, un altre dia a casa d'un altre, però llavors, això cada vegada menys. Llavors, clar, els cunyats i tota aquesta gent, sí, arriba un punt que... No, a mi no m'agraden. Què vol que li digui? Enferfeguen, no? Cansen una mica. Les festes de Nadal a mi no em fan el pes, escolti, no em fan el pes. Però sap quin avantatge té tot això? Quina? Què passarà al Nadal? Sí, sí. El dia 7 ja haurà passat tot. Sí, sí. I no queda tant. No, ja estarem en un altre any. Exacte, en un altre any. Anem enfilat ja cap a un altre any més gran. Diuen que ja anirem sortint de la crisi. Sí, jo de moment el que veig és la Silu. Cada cop més a prop. M'entén? Cada cop més a prop. No. L'asilo aquell, cada cop més a prop. Per favor, no m'abandoneu amb una benzinera. Això és l'única cosa que demano, perquè em posaria molt trist. Porteu-me un asilo, encara que sigui cutre, però un asilo. No m'abandoneu una benzinera. Diu, vostè què fa aquí? Diu, m'han dit que et van un moment al lavabo i ara venen. Diu, si s'han anat amb el cotxe. Quina cosa més paquera. Quina cosa més lletja. I a més a més, no es fa això. I l'home, no es preocupi. Ai, si em donés un carmelet d'aquest, un pega dolces, una no sé què. Escolti, doncs no és mala idea. Ara canvio de parer. Com diu el de l'anunci, ell no ho haria, no? No, ell no ho haria. Però escolta, això és una bona estratègia, estava pensant, eh? Mm-hmm. Sí, de conya. Dius, deixeu-me 10 minuts aquí a la benzinera, que jo diu, ai, m'han abandonat. I li va demanant coses, s'entrapa ben entrapat, sí, no, diu, no... ai, miri, ja han tornat. I se'n va. Sí, no crec que sigui tan fàcil, eh? Perquè els de les bencineres no... Estan picardejats. I no són duenys del que tenen, clar. Estan picardejats, sí. En fi. Doncs bé, senyores i senyors, amb aquest programa, que sí, hi ha gent que posa l'arbre i que es fa regals i que es posa tendre per Nadal, etc. Hi ha un equip de gent treballant. En el control tècnic, el nostre company el Jordi Acosta, tindrem el Manel Piñero, tindrem el nostre grum, que va amb un gorret de Santa Claus preciós. Oh, oh, oh! Exacte, oh, oh, oh! Dius, mira que maco ell! També tindrem els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens farà 5 cèntims d'aquestes coses del món de la imagineria, del món de l'humor gràfic, etc. Tindrem el professor Josep Braut, que ens parlarà de la notícia de la setmana, de la seva, i avui ens farà 5 cèntims de destins de nadalencs on anar a celebrar vostè aquests dies de festa. Veu? Com hi ha gent que fins i tot surt, aprofita aquests dies? Perquè és un estudiós. El professor Braut és un estudiós. Sí. Aviam que ens explica. Tindrem el nostre gran rutí de la comunicació aquesta setmana, sí. Ha estat d'un tris, eh? De no venir, tampoc? De no venir perquè tenia uns problemes físics. Li han de treure un queixal. Bueno, i ho ha posposat. Això és molt normal, treure queixal quan un se'l fa molt bé. Jo me'ls trec cada nit, quan vaig a dormir, trec les pinyos i me'ls torno a posar. Vull dir que quan un té un queixal malament, però se l'ha de treure i ja està. No fa falta treure'l. Ara fan fundes, t'ho fan de tot. I si se't trenca? Et fan funda. et deixen l'ultrasè que et deixen, te'l rebanen bé i et posen una fundeta i, en fi, bé. Li explicaria meravelles. Però, ja veig que domina el tema, eh? Home, és que ja m'han empinyat molt a mi. Sóc un pinya... Pues haurem de parlar amb el senyor Monegall i li explica... No sé si n'en tinc algun de meu, ni que li dic, tots, home, ja estan, sí. Tots ja estan enfundats. Sí? Sí. Després el senyor Monegall doncs, es fa la crítica a la Incompanyia, des del mateix Incompanyia, tindrem el senyor Sergio Fidalgo, i després parlarem amb... O no. Perquè el senyor Fidalgo ja sabem com és. Bueno, desitgem que sí. Exacte, desitgem sí, que sí, almenys així li podem felicitar els Nadals. I després parlarem amb el senyor Agustí Alcoverro, que és el director del Museu d'Història de Catalunya, perquè des de l'1 de desembre hi ha una exposició de contes infantils que es van produir en aquest país durant la Guerra Civil Espanyola del 1936 al 1939. I perquè ens expliqui una mica més com és aquesta exposició, quan s'acabarà, què s'ha de fer per visitar-la, etc., doncs parlem amb el senyor Alcoverro. I tot això està, com sempre, coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorí i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però com sempre també presentat i dirigit per Ribi Requesens, l'avi. Molt bon dia i fil a l'agulla. Have you right by my side? Just hot as I can. Before I go, well, there goes my heart again. There goes my heart again. Són les 12:19 i a mi m'agrada quan arriba aquesta hora, perquè hi ha una frase que m'omple de joia. És quan el senyor Jaume Capdevilacap ens diu allò de bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, eh? Veu? Bon dia, bon dia. Ja estic ple de joia. No sé si teniu guaire o teniu sol. Jo des d'aquí em sembla que us veig un dia bastant atolellat aquí, eh? Tenim allò que se'n diu un dia encostipat. Que fa com sol, fa aquell sol però que no s'atreveix, el sol tímid. Sí. Jo ara estic una mica per sobre Caral, que es veu un paisatge fabulós, i per sobre d'aquesta mena d'això es veu un sol espectacular. Però és veritat que aquí darrere... A darrere de Montserrat hi ha una mica això com de calitja, alguna mena de, bueno, boirina, i jo no ho sabria dir exactament. És el sol constipat, ja, aquí, Martorell. És el sol constipat, és el sol constipat. Escolti'm, ja toca. És el sol de sempre, ja està bé. És l'hivern, és això, donar una mica, diríem, que seria de tretzo a les festes de Nadal. Perfecte, perfecte. És la tretzo de les festes de Nadal. Som com un pessebre vivent, nosaltres. Gairebé. Està bé, està bé. Home, i parlant de Nadal, que m'ho poseu molt bé. Sí. Que ho hem preparat abans i tot. L'he deixat a huevo, eh? Exacte. Hem caminat cap a aquestes festes de Nadal perquè hi ha un seguit de novetats molt interessants al mercat, de petits llibres, petites novetats doncs, que tenen a veure amb el còmic, amb l'humor, doncs, que és interessant. Si algú doncs, ha de fer un regal o alguna punyeta d'aquestes que es fan per Nadal, val la pena doncs, que pensi també que regalar un llibre i regalar un còmic és una opció que a vegades és més interessant que la corbata o el perfum de tota la vida, no? Jo recordava abans els almanaques de l'època, que en totes les revistes per aquestes dates feien una edició especial d'un número especial. Sí, a l'extra de Nadal. Home, això era un truco, perquè, clar, perquè els pobres dibuixants, que vostè sap que la vida de dibuixant és una miqueta, diguéssim, arrastrada, per dir-ho suau, era perquè tinguessin, quatre dies de vacances, perquè si tu feies... I la paga doble, perquè feies més pàgines i cobraves una mica més, Sí, exacte, treballant més, o sigui, tu treballaves més durant tot el mes abans, però llavors, bueno, podies tenir una setmana que no havies d'entregar allò que diguis, mira, aquesta setmana puc fer vacances, i tenies una miqueta més de diners perquè feies una miqueta més de pàgines. I al final, doncs, allò era un arreglo que quedava bé a tothom, i a l'empresa no li costava res, al contrari, encara hi guanyava diners. Encara hi guanyava. El dibuixant, doncs, mira, seguia allò, passar el Nadal i fer la viu-viu, i tothom content. Ah, hi havia l'extra d'estiu i l'extra de Nadal. Clar. Aquí, les dues pagues. Les dues pagues. Home, també, és que els dibuixants ens ho mereixem, una paga de tant en tant, o un extra que sigui costa de treballar més, ens ho mereixem una miqueta. Però aquí hauríem de fer doble programa. Exacte, no? també. Bueno, no donis idees, no cal. I que llavors us poden treballar més. Així mateix. El Jordi ens ha mirat malament, ja. El Jordi ens ha mirat malament. Seria una sobredosis per ell, això. Digui quines... No, mira, hi ha moltes de novetats, perquè és veritat, doncs, que les festes de Nadal propicien que els editors, que són gent una miqueta espavilada, és a dir, són molt rucs a l'hora de gestionar els editorials perquè totes acaben enfonsades, no? Però són molt espavilats a l'hora d'exprimir una miqueta tot el que puguin. I per Nadal, doncs, hi ha tot de novetats. Llavors, n'hi ha moltes. Jo per exemple, recomanaria un petit llibre que ha sortit del Roto, que són vinyetes sobre, diguéssim, sobretot sobre la crisi, que és un llibre, doncs, també, que és molt petitet, que és molt barat, que és molt assequible, que està bé, i el Roto sempre està bé, no? I a més a més, se diu molt per regalar per Nadal un llibre, doncs, sobre la crisi humana, el consumisme i la crisi, doncs és collonut. Què són acudits dels que ha publicat El País? Són bàsicament acudits publicats al País, i és una edició molt petiteta, un llibre... A mi m'agraden molt aquests llibrets, o sigui, el Roto, l'última cosa que va editar, és una antologia, diguéssim, de dibuixos de quan era OPS. És un llibre immens, grossíssim, d'un fotimer de pàgines, amb tapa dura, que costava una barbaritat, i jo em sembla que ara redimeix una miqueta fent un llibre petitet, molt barat, amb tapa... però una edició molt maca, no? Llavors, es fa perdonar el fet d'aquest de la tradició, no? Una compensa l'altra. Més o menys. I llavors, si la gent, doncs, que li agrada fer el còmic i corre per Barcelona, hi ha una botiga còmic que malauradament, doncs, anuncia que tenca i que fa liquidació, llavors val la pena, per si hi ha alguna cosa que us interessa, doncs, com a mínim, igual, mira, ho traieu una miqueta més bé de preu, o si més no, ajudeu a que un pobre llibreter que va creure que tenen una botiga de còmic podria guanyar-se-la, doncs, que acabi de passar el Nadal una miqueta bé. I és una petita llibreria de nom molt estrany, que hi ha, diguéssim, bé, al centre de Ciutat Vella de Barcelona, entre un carrer molt, molt petit, la Llogava al Caià, entre el carrer de la Canuda i Santa Anna. I quan arribes a la plaça de Llong, hi ha la Decathlon, un carreró molt estret que puja, diguéssim, paral·lel al que seria el Portal de l'Àngel. El portal de l'Àngel. Llavors, si voleu, per exemple, la pàgina web de comicat.cat, parlen de tot, i trobareu tot de novetats, per exemple, doncs, per regalar aquest Nadal, i també trobareu exactament l'adreça, la web i tot plegat d'aquesta llibreria, que si us hi voleu passar, doncs, val la pena. I una cosa, que abans que se'ns acabi el temps, perquè sempre se'ns acaba Sí. Ens queden 4 minuts. Els hem de dedicar a parlar del Xavier Nogués, perquè hi ha una exposició que val molt la pena. N'hi ha una altra també de l'Steinberg, però a veure si en podem parlar en el proper programa. Hi ha una exposició molt bona. El proper programa, senyor Cap, el proper programa serà l'any que ve. No? Avui és l'últim d'aquest any i fins al dia 9 de gener no tornem. Doncs aprofitant que val la pena, doncs, que ja veurem si en podem parlar o no en podem. En parlarem, perquè aquestes coses s'han de parlar. Però si més no, anunciar o dir o explicar o mencionar que hi ha aquestes dues exposicions, que si algú li agrada una miqueta això dels dibuixets, s'han de veure, perquè una és aquesta de l'Steinberg, que és una galeria d'art, és una exposició molt petiteta, però s'ha de veure també al carrer Ribau. I una altra és la del Xavier Nogués, que hi ha a la Biblioteca Museu Víctor Malaguer, que és a Vilanova i la Geltrú. I és una exposició que està molt bé perquè hi ha tota una col·lecció de gravats del Xavier Nogués, que és propietat del museu, i vam fer doncs ara aquesta exposició amb un catàleg que també està molt bé. I durant tot el mes de gener doncs, també faran un seguit de conferències doncs, del Josep Maria Cadena, de la Cecília Vidal Mainou, que és la, diguem, la persona que ha estudiat més profundament el Xavier Nogués a casa nostra, que ha fet el seu llibre, diguéssim, que recopila doncs, tota l'obra de Xavier Nogués, que és segurament la persona que més en sap, no? I doncs això, fan doncs, visites guiades, xerrades, etc, tot al voltant d'aquesta exposició de Xavier Nogués a Vilanova i la Geltrú, que mira, val la pena, doncs això, agafar el tren, baixa un moment, el museu Víctor Balaguer, que val la pena també de veure. Sí. Just al costat mateix de l'estació de tren, és a dir, que pots arribar i no té cap És arribar i moldre, això és arribar i moldre. I si arribes, veus allò, i llavors mira, si vols anar a fer un voltet per allà a Vilanova i la Geltrú, doncs home, sempre val la pena. També està bé, no? Tenim en compte que a l'hivern sempre s'està més tranquil que a l'estiu, no? I tant. Aquestes de platja, a l'estiu hi ha tot de passa volants que van allà i diuen, home, està ple de gent, no? Sí. A l'hivern, doncs mira, és més tranquil·let, és més... I pots menjar, platja, pots menjar també un xató, que sempre queda bé. Això sempre. Dius que les visites són guiades, que s'ha de demanar... s'ha de sol·licitar abans o et diuen després, aquí 10 minuts que... Hi ha uns dies de la setmana que fan unes visites guiades que es fan, diguéssim, de forma gratuïta, no? I més a més, els dijous a la tarda em sembla que l'entrada és gratuïta, és a dir, de normal val res, no sé si 3 euros o 5 euros, però si algú diu, home, jo ja he gastat el bitllet de tren, ja m'he gastat prou, doncs si vol anar-hi un dijous a la tarda em sembla que l'entrada a l'exposició és gratuïta. I, home, val la pena de veure perquè el Xavier Nogués sempre val la pena de veure. Hi ha una col·lecció que no són dibuixos, pròpiament dit, sinó gravats, que el Xavier Nogués doncs, va fer una gran tasca, no només com a dibuixant, com a il·lustrador, sinó també com a gravador i també com a ceramista i també com a il·lustrador, doncs, decorador d'interiors. És a dir, és un gran artista, però val la pena veure aquests gravats on hi ha tota la seva evolució artística. Hi ha uns gravats, uns aiguatintes, on ell quasi ve a dibuixar la llum, que és una meravella, i hi ha uns altres doncs, de l'última època que són a línia pura. Hi ha una peça única, és a dir, hi ha un dels gravats que està fora de tota la col·lecció, és l'únic lloc on hi ha un part d'aquest gravat, és a la col·lecció d'aquest museu. O sigui, que val la pena, doncs, només hi ha aquest gravat, no és allò que... Exacte, el tio. És un gravat que jo he fet també especialitat de gravat, i és una punta seca, i la punta seca és una mica cabrona perquè la tinta a vegades et fa uns... quan es fica a dins de la planxa et fan com un aire borrós, no? A vegades són uns gravats que tenen un aire difús. I aquest jo crec que la prova aquesta, que és la bona, ja té un punt excessiu d'aquest traç borrós. Jo suposo que les altres proves que devia fer doncs no devien complaure el Xavier Nogués, que és una persona molt exigent, i em sembla doncs es devia carregar tota la producció, destruir la planxa, i llavors doncs ja exactament d'aquest gravant n'hi ha dues. Una és aquesta, que és la bona, i n'hi ha una altra que està molt més mal estat, diguéssim, que és encara molt més fallada, molt més borrosa, que era una carpeta, que és una història curiosa, que és la seva vídua, diguéssim, la Isabel Escalada, li feia guardar una prova de tot el que tenia, de tot el que feia en Xavier Nogués. Llavors hi ha la carpeta de la viuda i ell anava guardant una prova tot allà perquè li quedés a la dona, no? I llavors, gràcies a això, doncs, es van salvar algunes peces, alguns dibuixos únics. Alguns originals. Em sembla que jo sento tocar campà. Sí. Hem arribat a dos quarts, senyor Cap. Hem arribat a dos quarts. Hem de deixar-ho aquí. Que passi bones festes de Nadal. Moltes i bona entrada, bona d'entrada d'any. I que sigui millor l'any que ve, perquè no costarà gaire que sigui millor que aquest. Sí, no. No costarà gaire. I ens retrobarem el proper dia 9 de gener. Seguirem l'any que ve fotent-li canya. Molt bé. Bones festes. Bones festes. Igualment. Adéu. Adéu. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable. Poble, carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i bé que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, avinguda Doctor Francesc Massana, número 18. Telèfon 937-736-462. Matricula't. Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya. Giving to my heart and my soul, I've given you more than you'll ever know. I'm giving you just about everything I can. Can't you see that I'm just only one man? I took you out to the picture show. Then I took you walking outdoors. I walked you up and down the block. Then I warned you, baby, this has got to stop. This has got to stop. You're way over the top. Pack my things and walk. We can't even talk. This has got to stop. I just had enough. I'm gonna call your bluff. Passen 4 minuts de 12:45 del migdia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I des del passat 1 de desembre a Barcelona es pot veure una exposició que mostra tot un seguit de contes infantils que es van produir en el període de la Guerra Civil Espanyola, des de l'any 1936 fins a l'any 1939. Aquesta exposició està ubicada al Museu d'Història de Catalunya i nosaltres, per assabentar-nos una mica millor de com és aquesta exposició, de què hi podem trobar, com s'ha fet, parlem amb el director del museu, el senyor Agustí Alcoverro. Bon dia, senyor Alcoverro. Bon dia. Bon dia. Jo em pregunto que aquesta exposició suposo que els ha costat molt de trobar el material, més que res perquè crec que acabada la Guerra Civil tots aquests contes de la banda republicana suposo que la gent els hauria destruir, cremar i fer el que fos per no significar-se. Efectivament, aquesta és una col·lecció que han portat a terme al llarg de molts anys els que també són els dos comissaris, des de la col·lecció Freixas Garriga, i efectivament els ha costat molt, primera pel que acabes de comentar, pel tema de la repressió, però també perquè és material infantil, a vegades la gent no el valora i no el guarda el prestatge com sí que es fan amb un altre tipus de llibres. Hi ha més contes republicans que franquistes. Això és perquè a la República hi havia més, diríem, més artistes que en el bando franquista, o perquè vostès han volgut incidir només amb la banda republicana? No, la col·lecció vol ser exhaustiva, evidentment mai ho podrà ser del tot, però és molt representativa de l'edició del moment. El que heu de pensar és que aleshores com ara, el primer lloc editor del món editorial a l'estat espanyol era Barcelona, i el segon era Madrid, i el tercer era València, i tots tres llocs, totes tres ciutats, van estar en el bàndol republicà fins pràcticament al moment d'acabar la guerra. Per tant, la producció editorial del bàndol franquista, pel que fa a conte infantil, va ser molt petita i tal, i d'altra banda d'una qualitat força inferior, no? En tot cas, el que es produeix acabada la guerra, lògicament, és la reconversió d'aquestes editorials que hi havia a Barcelona o a les altres ciutats que he esmentat, i aleshores, lògicament, doncs, passen a fer un tipus d'obra pròxima o lligada al nou règim. El que sí és curiós és que en una època de tanta carència, aquí a Catalunya s'editaven, a part d'aquests contes, s'editaven, jo recordo, em sembla que s'editava el Bé Negre, s'editava el Patufet, s'editava tota una sèrie de revistes, en una època de carència de paper total. Sí, és a dir, jo crec que, aviam, una mica com una doble idea, no?, que també forma part de l'objectiu de l'exposició. Per una banda, fins ara ens hem mirat la Guerra Civil, que per cert ara en fem el 75è aniversari, des del punt de vista del cartellisme, per exemple, no? Mm-hmm. O també des del punt de vista del fotoperiodisme, no? Però la gràcia d'aquesta exposició és que ens mirem l'exposició, la Guerra Civil, amb ulls d'infant, no? És a dir, intentem recordar que en una guerra els infants juguen i els infants llegeixen contes i els infants escriuen o expliquen contes, no? Per tant, que en la vida, diguem-ne, en una guerra també té tot això, no? I aleshores, curiosament, moltes vegades els contes parlen de la guerra o d'una guerra o d'una possible guerra, i al final el que no s'ha d'oblidar és que els contes aquests que imprimeixen i escriuen els grans sempre tenen un rerefons ideològic, és a dir, no són llibres ingenus, sinó que també hi ha una publicitat de vegades gent subliminal, és a dir, molt directa, no? De la mateixa manera que hi ha una batalla en el món de la premsa, i la premsa republicana en un bàndol i la premsa de l'altre no explica el mateix, com passa en qualsevol guerra, doncs també en el conte infantil hi és això. El que sí, hi ha moments en què, com vostè diu, hi ha una propaganda gent subliminal que arriba al punt de que els bons som nosaltres i els dolents són els altres. Sempre. Aquesta és una idea que es pretén, diguem-ne, difondre entre els més petits, no? I és una idea que difonen tots els règims, desenganyem-nos, però en una guerra, en un context de guerra molt més, no? La idea primera de que nosaltres som els bons, ells són els dolents, però a més nosaltres som més forts i per tant acabarem guanyant, no? I això és un element que es pot trobar de manera molt directa, com dèiem, en totes aquestes publicacions. Jo he vist coses, per exemple, de Fletxes i Pelayos, del bando franquista, que pinten els republicans com a monstres, que això també es feia amb les pel·lícules que es van fer amb la postguerra, pel·lícules d'aquella fil d'infanteria i tot allò, com a monstres, i els altres com a persones molt acurades, molt cuidadoses, molt ben afaitades. O sigui, que això ja és per crear por a l'infant, no? Efectivament. De fet, com comentàvem, no només és d'un bàndol, sinó que també en l'altre ens podrem trobar que ens expliquen que l'ogre estava alimentant un d'allà gran budoia ser aviador per bombardejar les ciutats i fer mal a la gent. És a dir, que també en els contes republicans es deia una mica el mateix, no? I el més curiós és quan agafem el que són els grans relats de la literatura infantil, aquests relats universals, tipus l'an aquest lleig, la caputxeta vermella o altres, i veiem el tractament que en fan uns i altres, no? Per a uns, al final, resulta que l'an aquest lleig és un heroi proletari, per entendre'ns, i pels altres seria un símbol, doncs, jo què sé, del falangisme, no? Quins autors es poden trobar amb aquesta exposició? Bé, diguem-ne que per una banda tenim els grans autors i il·lustradors de l'editorial Estrella, que és una editorial que es publica aleshores tant a Barcelona com a Madrid i que s'inspira molt clarament en els grans dibuixants de l'avantguarda soviètica. Heu de pensar que hi ha tot una línia d'il·lustració que va molt marcada per això. Però després també cal destacar molt especialment el paper del Comissariat de Propaganda de la Generalitat Republicana, encapçalat per Jaume Miravitlles, i que va fer una obra imponent tant en el conte infantil com també en el llibre, diguem-ne, d'informació o de continguts infantils, és a dir, històries de Catalunya i altre tipus de llibres, no? I aquí, doncs, hi juguen un paper clau grans historiadors com Antoni Rovira i Virgili, com el mateix Jaume Vicenç Vives i altres, i després tenim grans il·lustradors com Josep Obiols, o també, evidentment, l'obra clàssica que en aquest moment s'està pensant que és el més petit de tots i, per tant, la gran il·lustradora que va ser l'Anglada. Vostè, a part de ser director del Museu d'Història de Catalunya, també és historiador i, si no recordo malament, especialista en la Guerra del Francès. La Guerra de Successió. La Guerra de Successió. Però, bueno, a vegades també ens hi podem allargar una mica. Sí. No, li preguntava, es donen alguns casos de propaganda de sublimal amb aquest tipus de, amb altres guerres, o és un fenomen que comença amb la Guerra Civil Espanyola, aquest d'editar coses d'uns són molt bons i els altres molt dolents? Sí, la guerra moderna és un fenomen que, diguem-ne, podríem dir que s'inicia ja a finals de l'edat mitjana. És, a diferència de la guerra privada feudal, és una guerra d'estats, és una guerra en la qual aviat apareix l'artilleria i, per tant, la mobilització de milers i milers de soldats, no? És a dir, que això hi ha un fil des del segle XIV, posem, fins la Segona Guerra Mundial, que va ser la que va mobilitzar milions d'homes, no? Aquí hi ha un fil, però també va lligat amb un element molt important que apareix també al segle XV, que és la impremta, no? I, per tant, quan apareix la impremta, les guerres també són guerres d'opinió pública, no? I, per tant, tan important com guanyar el camp de batalla és guanyar la batalla de l'opinió entre els nostres i entre els altres, d'infondre ànims i moral als nostres, d'infondre pànic en els contraris, i això és un fenomen, per tant, que a partir de l'edat moderna és molt, molt i molt freqüent, no? En tot cas, quan ja aparegui, i això ja estaríem a la Guerra Civil, la ràdio, i ja més endavant, quan aparegui la televisió, doncs no és més que nous fenòmens que acceleren o que permeten multiplicar, ampliar el camp de gent que rep la informació. Però sempre, evidentment, és una informació que té un contingut, diguem-ne, esbiaixat, o com a mínim que té un contingut orientat cap a uns i no als altres, no? Senyor Alcoverro, aquesta exposició, tornem a l'exposició, es podrà veure fins al febrer, no? Sí, efectivament, fins al dia 5 de febrer. I això està al Museu d'Història de Catalunya, que es troba on? Doni'ns l'adreça. Museu d'Història de Catalunya, som a la plaça Pau Vila, que és el Port Vell, que ho coneixerà, en un lloc emblemàtic, que són els edificis que són els antics Tinglalos, ara són on diuen Palau de Mar, i pensi que, aviam, no és ara per vendre el producte, no? Però és una exposició que pot interessar molt a les famílies, perquè els nens hi veuran l'anècdota, el dibuix, el conte que coneixen, i els pares probablement hi veuran més coses, no? La intenció que hi ha al darrere, i per tant jo crec que tota la família pot aprendre molt, no? I quin horari tenen de visites? Bé, nosaltres tenim obert de manera continuada des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, dijous fins a les 8, i d'això des de dimarts fins a dissabte. El diumenge és des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. S'hauria de dir que aquesta exposició és gratuïta, però jo des d'aquí animaria la gent de que entrés al museu, perquè hi ha diverses coses que són interactives i es pot aprendre bastantes coses. Jo recordo la classe franquista, la classe del col·le franquista i la classe republicana. Sí. Amb veus de professors. I suposo... Sí, anava a dir que en aquest cas ara, a més, coincideix que tenim una gran exposició sobre els cartells de Joan Miró. Per tant, una mica explorem juntament amb la Fundació Miró el compromís polític de l'artista, i per tant podrem veure aquí, des dels grans cartells de la Guerra Civil, aquell mític Edel Espanya o Judeu Espanya, sí, a favor de la República, fins a tots els cartells que va fer els 60, 70, fins a arribar el Volem l'Estatut, per exemple, no?, de l'Assemblea de Catalunya. Això per una banda, i per l'altra, senzillament, el permanent és una cosa que vull dir-ho, perquè a vegades la gent no ho sap, és un organisme viu, és a dir, que es va nodrint de compres i nodrint de coses que ens dona la gent, de donacions, i per tant és una exposició que cada un cert temps caldria venir a veure-la per veure les novetats. I ja per acabar, senyor Alcoverro, vostè que està dient que s'estan nodrint de noves coses, té esperança de que ara quan tornin coses de Salamanca es puguin arribar a veure en el museu? Bé, diguem-ne que, primer lloc, això vol dir que tenim coses, que tenim esperança que vinguin coses de Salamanca, no? Sí, és la primera, ja és algo. Jo encara n'en tinc d'esperança que retornin coses. Sí, sí, sí. Jo penso que el senyor Fontseré durant molts anys va estar lluitant perquè li tornessin els seus cartells. Sí. Que ja no era una cosa pública, sinó una cosa privada. No, aviam, que la legitimitat i la raó és tota nostra, això no ho posem en dubte ningú, no? Els mitjans i el moment en què ho aconseguirem, és a dir, que podrem acabar, o que és com una rebequeria estranya, tampoc s'entén això al final del govern socialista, això veurem com anirà, no? Però en tot cas, referent a la pregunta, aviam, nosaltres tenim clarament una divisió del treball Arxiu Nacional de Catalunya, Museu d'Història de Catalunya, no? Nosaltres, tota la gent que ens ve a portar el que és estrictament documentació escrita, en el sentit de documentació d'arxiu, els orientem cap a l'arxiu i viceversa. Ells també quan és un tipus d'objecte que té una expressió més pròpia de museu ve cap aquí, no? I en aquest cas estic segur que amb l'Arxiu Nacional ens entendrem perfectament i casos com el que comenta, els cartells d'en Fonseré, doncs són elements que són magnífics i que evidentment mereixen estar en un museu com el nostre. Senyor Alcoverro, director del Museu d'Història de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ha estat aquí amb Ràdio Martorell i aprofito per desitjar-li doncs bones festes. Moltes gràcies. Bones festes. Passi bé, fins una altra. A reveure. All my life I was swinging for the fence. I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Said factually, I'm just a piece of it. Factually, I, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. I'm feast on this, I was fishing for a hook. So I took a little trip, and I opened up the book. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, I, the very least of it. Factually, I, it's just a medicine. Make you wanna cry, why don't they let us in? Be my wife, I think you're right. I bé, senyores i senyors, és un moment aquest, ja sé que abans quan els he dit el moment del bon dia i bon sol del senyor Cap, és un moment especial, però quan arribem també a aquesta hora és un altre moment especial, perquè és el moment que contactem amb el professor Josep Braut, que ens il·lustra i ens il·lumina amb la seva sapiència i ens tracta la notícia de la setmana des d'una altra visió que nosaltres no... Pobres de nosaltres no la podem tenir. No la tenim. No la tenim. No. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia, com es troben vostès? Molt bon dia. Ens trobem buscant-nos, com tothom. Ja, home, ja m'imagino que vostès ara mateix, com tot Catalunya i tota la humanitat, està por corpresa, esma perduda, desorientada, afligida i dolguda per la pèrroda d'aquest gran estadista anomenat Kim Jong-il. Sí. El que passa que com que rigor, va fer com el Franco, que ho va deixar lligat, i molt ben lligat, ja va deixar el fill, diu, aquí... Sí. Jo primera vegada que tinc un disgust encara més gran, perquè jo dic, ostres, sabia que tenia anys, però jo me l'imagino, jo recordava la imatge de jove, allò amb una noia a les mà, pujat a l'Empire State Building, després m'han dit que no era Kim Kong, que era Kim Jong, m'han donat compte del meu terrible error, però vaja, d'altres maneres és un altre signe antropomòrfic, vull dir que rotllo floquet de neu i tal, molt interessant la funció d'aquest home, del qual, per cert, país del qual ja vam parlar la setmana passada, no sé si ho recorden, quan vam presentar que hi havia un català ministre allà, un altíssim càrrec. Jo només vull dir que hi haurà recol·locació de cadires, jo dic que si algú vol enviar un currículum, a mi sempre és una opció. Aquell és un país que a mi em fa iullo, què vol que li digui? Sí, no ve massa de gust, Pensi vostè, mira, doncs, és de... Com que precisament avui és l'últim programa de l'any i ara venen unes llargues vacances, doncs, després del pont i venen les vacances de Nadal, volia parlar jo una mica de destinacions turístiques. Exacte. Un dels països que proposava jo era Corea del Nord. Entre altres coses, perquè jo proposo un tipus de turisme, que és el turisme desacomplexador, si vostè té dificultats per aparcar, escolti, vostè usa aquelles grans avingudes i ni un sol cotxe, escolti, això és de Tibaneit. Si vostè aparca el seu cotxe, perquè allà no crec que no en tinguin gaires de cotxes. Se l'ha de portar de casa, el cotxe. Sí, bé, n'ha de portar dos, un per vostè i un altre per deixar-lo a la frontera, que se'l quedin. Veu com ja ens està orientant? I quan estigui allà dintre, què? No li desguassen, no se li enduen, no li destavellen el cotxe? No, em sembla que avisen a la versió coreana d'Iker Jiménez a veure què és allò, perquè és com un ovni per ell, no és un tema que han de analitzar i tal. Sembla com una patrulla de la policia, però no tant, però no porta cap una cosa així. L'altre problema, trobarà una benzinera? Amb benzina. Depèn, si és una benzinera amb benzina o és una benzina amb qualsevol altre fluid. A veure, vull dir, clar, és que vostè és molt exigent. Vostè aquí, jo vull que la benzina surti benzina. No, ho vol tot. Vostè proposa i jo el tracto com si fos un venedor d'una agència de viatges i jo vull saber, vostè em diu, vagi cap a Corea. Diu, sí, però trobaré aquestes coses. Vostè, aquestes coses. Vull dir, a veure, Corea té els seus més i els seus menys, no? Té el seu què. Més que més, però ho és. Sí. Exacte. Començant per l'alçada, és de les alçades més, les mitjanes més baixes de tot el planeta. Sí, i sí. No només parlo de l'alçada, sinó també parlo de longitud. Sí, sí. En aquest sentit, Corea del Nord i Corea del Sud són iguals. Mm. Són dos països que, d'acord amb unes estadístiques d'una societat d'andrologia, els homes coreans tenen la mitjana de penis més curta del món. Sí, sí, sí, això ho sabia. És la contrària del Senegal. És una estadística que, de tant en tant, jo crec que cada mes, cada dos mesos, surt algun programa de ràdio o televisió que s'ha de dir, hem de treure alguna estadística de la qual... Anem curta estadística, treu aquesta que sempre funciona. Mm. És una estadística que, a més, no sé per què l'actualitzen cada any, que esperen, que hi hagi una sorpresa. Sí, que de cop i volta Senegal passa de ser l'últim de la llista i Corea el primer. Sí. Ara li preguntaré una cosa que aquí fa un temps nosaltres vam llegir l'estadística perquè també som així d'originals i el senyor Monegal ens va fer una pregunta que ens va dir però això com ho medeixen? En erecció o sense erecció? És que hi ha un altre problema. Això qui contrasta la dada que es dona? Amb la qual cosa vostè l'únic que pot fer, en principi són dades en erecció i en principi són dades que et dona l'usuari, és a dir, no hi ha un tècnic mesurant la cosa en erecció. Que pots enredar... Cosa que li hauries de pagar molt bé al tècnic per fer aquesta feina, el tècnic o la tècnica. O la tècnica. Perquè realment, escolti, és una cosa que són confiança anònimament, no? Vostè, voluntari, llavors anònimament omplees un paperet i poses 32 o 11 i ja està. Ho apuntes, ho deixes allà i llavors estan calculant la mitjana. Quant té el Nacho Vidal tant? Dius, jo també. I si hagués un tècnic, podia crear problemes, perquè clar, depèn del tècnic o tècnica, a la millor erecció és millor o pitjor. Exacte. És una cosa que fa algú, és una d'aquestes coses que fa algú en la seva intimitat, no és com allò quan, quan et donen allà un cronòmetre o fins quan algú té un audímetre a casa seva, no? I posen allà, mira vostè la tele, no? I de tant en tant et preguntes quantes persones estan mirant aquest programa? I tu poses 15, no? Tota la família. O quan fan una enquesta, vostè quin programa de ràdio escolta? No, jo escolto no sé d'ara. No? Diu, en companyia de Ràdio Martorell. En companyia de Ràdio Martorell. En companyia de Ràdio Martorell. Exacte, en companyia de Ràdio Martorell, ja sigui en persona o... Cada que diu això, hi ha una cosa molt curiosa i és que resulta que els documentals de la 2 és el programa més vist de la televisió per tothom. Sempre i quan no es facin mitjançant l'audímetre. Tots més, els tècnics en estudis d'audiència el que fan és quan a una família, d'aquestes tipus, no sé quin nom tenien, tenien el nom d'un actor nord-americà, Nielsen. Quan una família d'aquestes, sabrem famílies Nielsen perquè s'ajusta uns parmes estadístics, els hi donen un d'aquests audímetres, la norma és menysprear les dades de les dues primeres setmanes. Perquè les dues primeres setmanes la família tipus intenta no quedar massa malament i mira menys la tele, mira més plomes culturals. Quan els pregunta quanta gent sou, diu no, això no hi ha cap criatura mirant-ho. En el qual ja per sistema les dades de les dues primeres setmanes es descarten. O sigui, tota la família mira amb una tele petitona allà al quarto i la de l'audímetre li posen els documentals i diu la gran carrera dels cargols. Ostres! Està el gos sol davant la tele. Sí. Professor Braut, anem per feina perquè si no al final feina, doncs, ens queden sí, encara no 6 minuts. El tonto si intentaré anar per feina, reduiré la llista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ho deixaré en 8 perquè havia fet un rànquing de 10 però 10 amb 6 minuts em dona temps. Doncs vacances, jocs on anar, que podríem dir turisme d'insomni o turisme d'insomni directament pels malsons que pot arribar a tindre. Primer de tot, aclarir un concepte, el turisme low cost no és cap novetat, que és el que de tota la vida s'havia dit turisme familiar, turisme de gorra, vaig a veure els parents del poble. El que passa que quan els parents del poble s'han cansat de tu o quan tu t'has cansat allò de si és un poble molt poble, com m'han passat a mi, no? Que estàs allà ensumant, però allà la granja d'hipopòtams, que hi ha el pudor de la centra d'hipopòtam, ja prou, m'he cansat, no? Vull dir, vaig tornar a la destinació. Que poc ecològic és. Cascut els parents en un poble diferent. Llavors, sí, aquí té cabres, aquí té gallines, aquí té hipopòtams. La meva família tenia hipopòtams, però això no fa el cas. Una sèrie de propostes de turisme, sobretot turisme en caràcter desacomplexador. Abans hem parlat de Corea del Nord, més països, la llista no està ordenada, amb la qual que cadascú se l'ordoni d'acord amb el seu criteri. Punt número 1, ara que som a l'hivern, a vostè li agradaria... Vostè nota enyorança de l'estiu? Sí. Podria dir, sí. No? M'agrada manica curta, anar amb bermuda, sant tanca pel mig del carrer. Sí, m'agrada venir aquí a fer... Les noies fan tobles. Exacte, m'agrada venir aquí a fer el programa amb calça curta. No, però si és a l'estiu, no, perquè estem de vacances. Ai, també és veritat. Bueno, és igual. Però li agrada l'estiu. Ens estem entorpint i al final no tindrà temps a l'home. Exacte. Vagi estant més seriosos. Però si realment vostè vol sentir-se una persona morena, broncejada, un punt mig entre el Julio Iglesias i l'Eduardo Zaplana, vostè on ha d'anar és a la Rioja. I no m'estic referint a que vagin a la Rioja a posar-se un morat de vi. No, no és la Rioja espanyola, sinó a la Rioja argentina, a una població anomenada Aicuña, A-I-Llatina, C-U-N-A. Per què? Perquè aquesta és la població del món amb més en un percentatge més elevat de població albina. Maten tots els rècords. O sigui que vostè, per Pau Moreno que estigui allà, ja destaca. Triomfa. O sigui, vostè un tio com vostè, ja li posa un mulato. O sigui, ja milla directament amb de quina part del Congo vinc. Una altra manera de fer turisme desacomplexador. Estaríem parlant de... Vostè se sent com una persona poc original, vostè se sent del montón, vostè se sent un més entre la massa, vostè va agafar la línia 8 per 20 d'aquí a Mardella, ostres, que sóc un més d'aquesta massa. Sí. Cándido Godoy. Cándido Godoy no és un psicòleg argentí que faci cursos d'autoajuda, sinó que Cándido Godoy és una població de l'estat de Rio Grande do Sul, al Brasil. Mm-hmm. I vostè diria, què té de particular aquesta població Cándido Godoy a Rio Grande do Sul, Brasil? Doncs que de cada 5 parts, un és de bessons. Això vol dir que de cada 6 persones, dues són bessones, és a dir, un de cada tres és un clon. És la proporció de bessons més gran del món, i no només entre les persones, sinó també entre el bestiar. Les granges de vaques també tenen un percentatge de cries bessones superior a la mitjana. No tan bèstia com el dels humans, però déu-n'hi-do. I això és degut a l'aigua, al sol? Hi ha estudis científics. Hi ha estudis científics molt seriosos que parlen de la genètica de les poblacions, que parlen de l'aigua, però jo, com comprendrà, no estem per parlar de qüestions serioses. Exacte. I jo només esmentaré llegendes urbanes i llibres aquests de dubtosa credibilitat sobre la presència de Josef Mengele en aquella part del Brasil. Ves que no fos això. Evidentment, com que això no està documentat, doncs per què parlar de coses serioses de genètica, si ens puguem esmentar una cosa digna d'Iker Jiménez? I... També és veritat. Exacte. També és veritat. Professor, que ens queden dos minuts. Waziristan és un país que teòricament hauria format part del Pakistan, però fa anys que les autoritats pakistaneses no hi van. Característiques de Waziristan: fauna i flora molt simplificada. La fauna es composa per carts i per mines antipersones. La flora es composa de cabres, que s'alimenten de carts, i de talibans, que segons com s'alimenten o fan créixer les mines antipersones. És el lloc més perillós del món, governat pels talibans. Més, Bhutan, un petit país que està entre el Nepal, el Tibet i la Índia, és un país on fins l'any 99 no hi havia televisió. I van decidir cremar tapes ficant internet i televisió a la vegada. Pensi que és un país on vostè es pot trobar que el fill mira la tele i el pare connecta internet. És l'antítesi. Vaja. Un altre petit país molt recomanable, Djibouti. Djibouti és un petit país que està entre Somàlia, està a la banya d'Àfrica, està entre Somàlia, Eritrea, Etiopia i el Golf d'Aden. És un país on les peticions de mans, que la tradició diu que un home que vulgui demanar la mà d'una dona s'ha de presentar en els testicles que està d'un altre home. És la mena de lloc on... Una tradició una mica... Sí. Una tradició una mica salvatge, però que pensi vostè que això és digne de veure. Perquè pensi que, clar, quan castes algú et guanyes molts enemics entre les seves familiars i amics. Home, en canvi, sí. El turista, com que no té familiars i amics allà... Exacte. També pot tallar els testicles del germà bessó si ha nascut amb el poble. Exacte. I ja parlant, ja acabaré de llistar... Perquè ja ho hem de deixar-ho quasi. Digui'm. Patna, a l'estat de Bihar, a la Índia, on els sirja, els eunucs, són personal encarregat d'anar a recaptar impostos. Segons les supersticions i tradicions, diuen que aquesta gent, si et tira el mal d'ull, ja has begut oli, vull dir, destrossen. Tenen un gran poder, segons la seva tradició, amb la qual van dir, mira, els enviarem a recaptar impostos i si la gent no paga, doncs et tiren amb el d'ull. Jo ho dic perquè ara comença la recaptació anual, com la majoria de països. Professor, que l'haig de tallar. Què és l'onomisdia? No em tallin el que li tallen els recatòs. Exacte. No. Ens tornem a trobar l'any que ve. L'any que ve. Molt bones festes. Bones festes. Molt bones festes, passiu vostè, i bon any a tothom. Vinga. Gràcies. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La majoria absoluta del PP per l'anunci que s'actualitzaran les pensions, que tornarà la desgravació per inversió en vivenda habitual i que s'han acabat els ponts. Les festes es traslladen a dilluns, sempre que es pugui. Un discurs que continua seguint des de fa una hora en Siegfried Gras. Mariano Rajoy ha anunciat que els eixos centrals de la seva política seran lluitar contra l'atur i definir el paper d'Espanya al món, però ha explicat que hem de ser realistes perquè la situació és molt greu i per això ja ha anunciat noves retallades per reduir el dèficit. Ese es el objetivo. Ese es nuestro compromiso y a él nos vamos a tener. 16.500 millones de reducción de déficit en el año 2012. Ja ha anunciat que complirà la seva promesa d'augmentar les pensions, però a partir d'aquí pot retallar tots els sectors. La única partida de gastos que se va a ver modificada al alza es la de las pensiones. Todas las demás partidas pueden ser revisadas. Y por esa misma razón, no podemos descartar la necesidad de adoptar en el futuro nuevas medidas en el ámbito presupuestario. També ha explicat que el límit de despesa serà obligatori per a totes les comunitats i anuncia que tornarà a implantar la deducció per inversió en vivenda habitual. També ha dit que modificarà el calendari laboral per treure tots els ponts possibles i ha fet un anunci en educació que és promoure un batxillerat de 3 anys. Dir la veritat encara que faci mal és el que ha pronosticat Mariano Rajoy al començament del seu discurs i és el que està desgranant en aquest debat que encara dura hores d'ara. Li queden aproximadament un quart d'hora, com a molt 20 minuts. Els altres temes destacats de l'actualitat, ara mateix des dels Estudis Centrals de Barcelona, Victòria Vilaplana, bon dia. Hola, bon dia. El Kremlin ha expressat el seu condol per la mort del dictador nord-coreà Kim Jong-il. Joan Garcia. Rússia, un dels pocs països que hi manté relacions diplomàtiques i econòmiques, s'afegeix al condol expressat també per la Xina, principal subministrador d'ajuda al règim comunista nord-coreà. En altres reaccions dels països veïns, com Corea del Sud i el Japó, predomina la preocupació per l'estabilitat i la seguretat de la regió, davant els interrogants oberts amb la desaparició de qui durant 17 anys ha dirigit Corea del Nord, potència nuclear declarada des del 2005. Els graduats en formació professional tenen una taxa d'atur inferior a la mitjana catalana, malgrat la crisi. Això es desprèn de l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals 2011. Segons el treball, la inserció laboral dels graduats d'FP es manté estable i la taxa d'atur d'aquest col·lectiu es situa en el 13,4%, per sota de la mitjana catalana i molt per sota de la mitjana d'atur juvenil, que és del 43,6%. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha dit durant la presentació de l'estudi que queda clar que la formació professional és una bona eina per trobar feina. Aquest estudi que hem lliurat avui significa la bona salut de la formació professional. Diguem, doncs, que la formació professional hem vist que té bona salut i té fortalesa perquè prepara per l'inserció. L'inserció, una inserció de qualitat, perquè si de cada 10 persones, 7 estan treballant en una activitat relacionada amb la seva formació, és alta. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. You better not cry. I passen 6 minuts de la 1 del migdia i contarem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I avui sí que tenim el plaer de saludar el nostre ínclit rutier de la comunicació. Ha vingut, no. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Té la veu agafada, senyor Monegal. Que té la veu com agafada. Allò com si tingués un pollastre i no pogués acabar de deixar-lo anar. No, el que tinc agafada és una altra cosa, en aquest moment. Doncs deixi-la anar. Ja comencem. Escolti, que tenim visita aquí a l'estudi i hi ha uns estudiants que estan mirant com es fa aquest programa. Què pensaran de nosaltres i sobretot de vostè, el gran rutier? No sé on els heu enganyat, aquesta gent. No, és el Manolo s'hi està fent explicacions tècniques de com van les coses. Sou que els hi destrosseu la vida i els seus futurs professionals. Han vingut aquí a aprendre com va això de la ràdio. Com a mínim podríem fer una mica de claca. Què vol dir que podríem fer de claca? No voldrà passar que els fem aplaudir. Clar. No, perquè estan a l'altra banda, estan a la peixera. Estan amb el Jordi, estan amb el Jordi. Estan amb el Jordi o el Manolo? I de sobre els ensenya el Manolo. Sí. Per això és el cap tècnic. Ah, el Manolo és el cap tècnic? Sí, el Manolo és el cap tècnic d'aquesta emissora. Ja ho diu tot. Un programa com en companyia amb Prentime. Prentime. I el Manolo cap tècnic. Això de Ràdio Martorell, amics meus. Diu-li a la Irene. Que us foti fora tots. I agafi aquests nois que estan aquí. Com a mínim seran sang nova. Sí, ja veig que vostè sempre mirant per la casa. Per cert, què li va passar la setmana passada? La setmana passada què em va passar? No ho sé, jo vaig dir aquí que vostè hauria estat tan eufòric, perquè com que el Barça va guanyar el camp del Madrid, estava tan eufòric l'home que encara estava perjudicat, per entendre. Sí, no podia. Estava perjudicat, sí. Van a canaletes i... Uh-huh. I avui m'han dit que està a punt de... Tampoc no està perquè té problemes dentals. No, però va guanyar la Copa del Món. El dia 27 de gener... Sí. No us afecta a vosaltres, però m'arrenquen un queixal del seny. O sigui, pot seny que té, encara es quedarà sense. Això mateix. Escolta, i com és que li arrenquen? No li poden fer una funda? No li poden fer un arreglo? Sí, un arreglo és el que m'estan fent ara mateix. Sobretot de butxaca. O sigui, vostè té la capacitat de fer la seva secció mentre l'estan arreglant? Hombre, això sempre és... Això s'agafa amb l'experiència, Val. I llavors jo em pregunto, ves que vostè no hagi fet arreglos amb algú i per això t'heu queixat-la d'aquesta manera? Sí, ja se sap que segons què, quan tens allò, que el tens podrit amb carcamona i amb sang i tot, segons el que d'això no pots, Ja. No pots excusar. Ja. Sí. Bé, en fi. Vull també felicitar-lo perquè el Barça és un dels millors, per no dir el millor equip del món. I això vostè estarà content, no?, com a culer que és. Això mateix, No sé si el Fidalgo estarà content, també. Home, el Fidalgo la setmana passada també estava content, clar, perquè van guanyar, i aquesta setmana està content perquè també van guanyar. Clar. El que passa que l'home és sincer i diu que no es veu jugant a Europa. Que això l'honra. Bé, amics, Bueno, l'Europa és un equip estel, el juga al Nou Sardenya, jo tampoc veig l'Espanyol jugant allà, No és això exactament, no. Jugant la UEFA o jugant a la Champions. Champions, això sí que ja és. Escolti, l'altre dia vaig veure un reportatge que van fer de la fàbrica dels somnis a Madrid, allà a la Casa de Moneda i Timbre, i hi havia un nen que va escriure, quin és el teu somni? Diu que l'Atlético de Madrid gani la Champions. Bé, amics, això, si l'Atlètic de Madrid juga a la Champions i l'Espanyol... Bé, però l'Espanyol podria jugar, perquè fixeu-vos els equips que ja han jugat la primera fase, Sí. Que si el Boris Batissov... Per això... I més d'un pot donar un disgust... Però llavors s'hauria d'anar més lluny de Cornellà al Prat, s'hauria d'anar a viure a un altre país. Fins i tot l'equip de veterans que era el Ricardo, Sí. Encara podria un bon paper. Sí, perquè tenia un defensa central que era meravellós, aquell home. Sí. Això mateix. Jovenet, però es cansava. Uf! Encara et tires pels terres, Ricardo, o no? Sí, però ja em costa més aixecar-me ara, Costa que se t'aixequi. Sí, també. Anem per feina, que si no se'ns passarà el temps i no haurem fet res. anem per feina. La feina de que també us fotré vosaltres, criticant la meva absència una vegada que falto. Dos. És igual, dos en 30 anys. Fixeu-vos en quin to ho diuen. Endavant. M'ha enviat un mail, diu, no puc. Bueno, en realitat la mail deia... M'entens? Molt bé. Ja li he dit que ens pensaven que havia estat molt perjudicat. No diuen falta, doncs que no. Imiten un to atílic de borratxo. Com si no pogués estar per borratxo. I? Bé, amics. Què? És una suposició bastant lamentable. No, home, bueno, perquè tot venia després d'una explicació de la celebració del triomf del Barça vers el Madrid i que això havia portat a una consumició excessiva de fruits d'espirituosos. Això és com si el dia que plou o fa vent i vosaltres no veniu, jo digués, ai, no, que la mama no em deixa sortir de llit, que tot trenca, que no sé què. Doncs vosaltres feu el mateix. Que ens fas carni. Però anem. Era el programa, Ells venen de tant en tant, venen 3 de cada 4 dilluns al mes. Sí. I què fan? Quins continguts fan? Fixeu-vos a quins equívocs juguen aquests ganganassos. Endavant. Festivus. Vostè coneix el Festivus? El que m'ha dit prostíbuls o festivus? No, prostíbuls és un altre tema que ja dono per fet que coneix perquè vostè ha fet el servei militar. I vostè també el deu conèixer, no, senyor Monegal? Perquè també l'ha fet el servei militar. Sí, amic, sí, ho vaig fer la mili. Ja. A Can Gasela. Sí, però fixeu-vos, fixeu-vos quin prostíbuls o segueix jugant al hi hi ha ha amb això, és xabacà, això és un programa xabacà. De tant en tant ens donem alguna llicència, home, va. Potser allà va néixer el nom del programa, En Companyia, en un prostíbul. Ara vostè està pressuposant que nosaltres anem de prostíbul en prostíbul, i nosaltres no som vostè, senyor Monegal. Per cert, ja heu posat alguna cortineta d'aquelles noves o no? No. És que no posem cortinetes, com li tinc que dir, fa temps que no posem cortinetes. Anem amb un pim-pam que no s'acaba. Si s'escoltés el programa... En comptes només escoltar els 3 primers talls que li envia el grum, veuria que ja no posem cortinetes. Bé, si escoltés el programa que hagués mort d'un infart, ja no sé. Pues fàcil escoltar amb el Papito, que per això el té. Això mateix. Que per cert, canvia els dibuixos animats aquells perquè són una mica... En fi, ja parlem un altre dia. Bé, mira qui parla, L'home que ha evolucionat molt el seu dibuix, Escolti, doncs l'ha evolucionat moltíssim, no molt, moltíssim. Encara continua fent els nassos aquells gruixuts, que semblen un penis gruixut, els nassos aquells. Vostè està malalt, Vostè està malalt. I el Ricardo fent aquells colorins, aquells ninots, de nen de parvulitos. Vostè està malalt, vostè està malalt. En fi, Això si fossis famós, si fossis molt famós, al cap de 100 anys de mort, tu... dirien, això volia dir que tenia unes neures fàl·liques, començarien a sobreinterpretar, com passa ara amb famosos morts, que siuen que Tintín és no sé què, sí. Vol dir, que les germanes Hilda eren lesbianes, etcètera, sí. Això mateix, Però bé, com que és un desgraciat que només treballa en una ràdio local i perquè les graves, doncs mira, no passa res. M'agrada molt que en tingui tant de pressi, Sort que tinc altres amics jo, i que no necessito la seva amistat, senyor Monegal. Així mateix, Bueno, que estem en període de festes, m'agrada ser... Sí, una mica amable. Sí, amable, menys mal. Sí. Bé, parlant de Nadals, no podia faltar el tema de l'escatologia tan apreciat per aquests... Què? Quin surt? Va. Bé, compta per aquests. Per aquests. També està amb el pessebre vivent. Sí. Jo també estic amb... Per què és vivent, no, el pessebre? Perquè són... Figures de veritat? Figures de veritat, no, sí. No, que es posen ell fa, de... Ell fa de Sant Josep i jo faig de caganer. Passo tota l'estona amb el cul a l'aire. Figura mítica, el caganer. Vostè no posa caganer amb el seu pessebre? Sí, amics, ja ho veieu, el Jordi fent de Sant Josep, aquest fent de caganer. Però tu, Requesens, no quedes amb el cul a l'aire perquè caguis. Tu sempre quedes amb el cul a l'aire per a cada afirmació que fas. Ara vaig a ofendre el senyor Monegal. Ara el vaig a ofendre. Si vostè fos famós... si vostè fos famós li farien un caganer amb la seva figura i no li han fet. I si fos famós escriu un llibre com a l'Homo APM que ha escrit un llibre. I no vostè, que no escriu res. Què? El Pepito sí que me l'ha fet, el caganer. Si li ha fet el caganer, el Pepito? Sí. En què l'ha fet, amb molles? Bé, i sí que hi ha un caganer de meu, de Monegal. Si hi ha un caganer seu de Monegal? Hi ha col·leccionadors de caganers. I sí, però hi ha un caganer del Monegal? Jo diria que sí. Sí? Sí, un dia vaig anar a un bar i vaig fotre de cagar i em vaig dormir. Em van fer una foto. Tampoc no cal. I corre pel Facebook, això. Ah. Vostè veu que ha entrat dintre la grolleria que es queixava fa un momentet del programa passat? Fill, amics, la setmana que ve... Fem festa. No, fins al dia 9 de gener no fem més programa. Per tant... Aquest any, 9 de gener, encara com 9 de març. No, gener, ens van dir... La directora ens va dir gener i nosaltres som complidors amb això. Gener. Bé, sí. La manera que tindríeu de sorprendre, amb tot... Fixeu-vos, sempre falteu, mai veniu, no sé què, sempre agafeu aqueductes i ponts, històries... Podríeu sorprendre l'audiència un dia tan assenyalat com el 26 sí. Que feixi el programa en directe. És que tenim un problema, el 26 està tancada l'emissora, 25 i 26 està tancada l'emissora. I sobra, no passa res. No sobra, aquí ho recollim tot, aquí no sobra res. Això seria una manera de sorprendre i de dir, no, veus com nosaltres tenim capacitat de reacció i de rectificació. I vostè vindria en directe, senyor Monegal? Jo sí, si vosaltres ho féssiu jo vindria. Passa que els nostres oïdors en aquests dies estan reunits amb la família, exacte, amb els cunyats, amb els pares, amb els germans. Clar. I no els hi donem ara un mal Sant Esteve, que s'estan menjant les sobres de Nadal, que és quan es fan els canelons. Com a mínim podríeu esforçar-vos i fer una cosa gravada, com fan els programes, i passar... Però no li estic dient que està tancada l'emissora... Com si fos un fals directe. I no hi ha ordinadors aquí o què? No hi ha ordinadors que no es poden programar, les programacions? Parli amb la directora. No s'enfadi, senyor Monegal, parli amb la directora. O parli amb el Manolo. I la música aquí vindrà a posar, oi que no, perquè estarà programada, no? Home, això és el que fa el Manolo. Que està tancada. Doncs que programi un fals directe i ja està. Bueno, no s'enfadi. Escolti'm, ara no s'enfadi amb el tècnic, ara quan pengi, perquè vostè, quan s'enfada, també... Jo, què? L'únic que puc amb el Jordi és tenir un sentiment de fraternitat, Aquest serà l'últim Nadal que passarà casat, Ja hi som! Que el disfruti, Ja hi som! Que el disfruti i que vagi mirant, Jordi, vagi mirant en Kobe Bryant com està ara mateix, Li està costant el divorci, Però... Ves fent com l'Urdangarín, ves desviant patrimoni, perquè si no te'l fotrà d'aquí 3 mesos. Suposadament, no? Encara no està acusat, no? Suposadament. Sí, a veure si ara el venen a buscar sí. Vostè, senyor Monegal. Això mateix. En fi. Bueno, senyor Monegal, ens desitjarà bones festes, o no? Bé, sí, bones festes, Però sou tan ganduls que no fareu ni tindreu d'això de fer cagar el caganer, No, el tio, és el tio, el que fem cagar és el tio. Pues això, el tio. Ah, veu? En fi, sí. farem cagar el tio, sí. Deixarem els pals amb els nens, perquè són els que piquen millor tot el que és el tio, les làmperes, els sofàs, ho piquen tot. Perquè cagui la bèstia i ja està. Molt bé, Bueno, doncs bones festes, senyor Monegal, que ho passi en companyia del Pepito, i ens retrobarem el dia 9 de gener, si vostè ho desitja. Això mateix, Que tingui bones festes. Apa, si això ja us agrada les festes, vosaltres, Sí. Sí. Bé. Doncs bones festes. Adiós, senyor Monegal. Bones festes. Adiós. Adéu. Christmas twist. Woo! Arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, i continuem ja quasi exaurint els últims minuts d'aquest últim, del darrer programa de l'any 2011. Mm-hmm. Aquest any en què hi ha hagut aquella data màgica que el senyor Soler l'altre dia esmentava de l'11, de l'11, de l'11. Sí, senyor. Que ja no hi tornarà a ser. Ja no hi tornarà a ser. Ja no hi tornarà a ser. No, no, mm-hmm. I a més ja l'any que ve ja serà 12 del 12 del 12, que ja no és el mateix. No, ja no és el mateix. El maco seria el 22 del... No, del 22 del 22 tampoc no tampoc, pot ser, veu? Tampoc. Veu, ja no, ara ja sense... Ja sense acaben. Sense acaben aquestes xuflats, cosetes. Sí, sense, sí. Fins i doncs tot sense acaba que sigui 2 que comença i a l'11 que sumen 2. Ah, però si he fixat ara que diu això, l'any que ve serà capicua, no? Comencen 2 i acaben 2. Sí, però fallen els del mig. Sí, clar, però és que l'any 2112 jo no el veuré, també l'hi dic ara. No, no? No. Home, si s'esforça una mica, potser sí, eh? No, jo crec que no ho veurem. Senyors, senyors, ja exaurint això, els hi volia... Hi ha una notícia que a mi m'ha copsat, que és una notícia que haurien de fer molts clubs de futbol d'aquest país. Hi ha un club de la segona divisió alemana, mm-hmm. que resulta que el club es diu el Rostock, això del Rostock ja sona a dur. Sí, sí. Van tenir una petita trifulca i els van sancionar. Perquè amb aquesta petita trifulca van haver-hi 8 policies i 2 aficionats ferits. I van haver de tenir 30 persones. Bé, llavors diu, bueno, el partit es juga però porta tancada. Clar. I els directius del Rostock aquest diu, és que si juguem a porta tancada no ve gent, no traiem virolla, estem a segona divisió. Clar, però, que no s'acabarà però els aficionats, senyors i senyors, han comprat l'entrada, sapiguen que no poden entrar, han que comprat no l'entrada amb solidaritat amb aquest club. Això són fidels. Mm? Exacte. Això són fidels. De moment ja han vengut més de 2.000 entrades a 20 euros cada entrada, que és dinero, eh? Jo li volia explicar una petita coseta que no he comentat que em va passar aquesta setmana, justament el dimecres passat. Jo estava pel matí preparant l'esmorzar. Això sembla l'entrada d'un monòleg del Club de la Comèdia. No, és que monòleg. No, però és veritat, estava sí. preparant l'esmorzar, i vostè sap que a mi m'agrada el cafè, i el cafè sí, d'aquestes cafeteres Orleans, sí, sí, sí, no, sí, sense sí. dir marques, però... Que cada 9-10 anys s'haurien de canviar, també li dic ara. Ja l'he canviada. Sí, no, ara sí. Ja l'he canviada. Ara sí. Expliqui per què l'ha canviada. que bueno, sàpiga perquè, les seves vergonyes. Perquè mentre estava al foc, la cafetera es veu que no estava a gust i es va desenganxar, es va desenroscar i va patar per tota la cuina. Perquè aquestes cafeteres, la rosca, de tant obrir i tancar, es va llimant, per entendre'ns. I clar, ja no tanca com tancava. Li estic dient, cada 8-10 anys s'ha de canviar la cafetera. Però ajustava molt bé, si em costava molt d'obrir-la i tancar-la. Ronya, pues apa. No, si no és per ronya, és perquè si m'anava molt bé, em feia un cafè tot molt bo. Ja. I ara no és el mateix, perquè quan compres una de nova has de fer tota una sèrie de coses, sí, perquè... És com diuen, com les botes. O... Clar, agafa gustet. S'ha d'agafar gustet i tant. Sí. I ara la nova li has de fer una mica de cafè per treure-li el gust de ferro i després ja fer cafè normal. O sigui, complicat, també, anar a casa seva a prendre un cafè. O sigui, no, ara ja no. No, ara ja no. Si no explota, no hi ha cap problema. Home, no té per què explotar. No té per què explotar. Bé, senyors, senyors, hem arribat ja al final d'aquest darrer programa del 2011. Desitjar-los molt bones festes, que vostès s'ho passin molt bé, malgrat jo els hi hagi dit que a mi aquestes festes ni fu ni fa. Vostès passin-se el millor possible. Aguantin la família, no em mengin molt, que després tot això es paga. Mm-hmm. Sí, senyor. I es paga en quilos de més, i es paga amb altres històries. Visites a l'endocrino, fer gimnàs... Etcètera. I, com sempre els dic, moltíssimes gràcies en nom de tot l'equip perquè estan vostès aquí escoltant-nos dilluns darrere dilluns. Ens tornem a retrobar l'any que ve, el 9 de gener. You don't have to hold-